بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس میرے نبی آپ کہیے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ الہ الناس جو لوگوں کا الہ ہے۔ من شر الوسواس الخناس اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ من الجنۃ والناس خواہ وہ جنوں سے ہو یا انسانوں سے۔